العبد الأمين الصادق المصدوق أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نيتول سي جروميل حديث تيتر بي دي إبطال المنكرات والبدع مانام حديث ديغا خامتيني موي نينال mbollem lo xamanteni ni ñu fit la ak mbollem lo xamanteni bid'a la lo xamanteni lu ñu sot la ci diine ci jaamu yalla te amul ciosan ci l'islam kon moy lo xamanteni kon day jiyo ak ak l'islam son hadith bi fi la tambale mun an ummil mu'minina ummi abdullah aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من المعي لفظ حديث أكسين حمد مموك صلى الله من عن أم المؤمنين جلن انتكين حمدني مياي جلن الله ci ñu yaay umma abdullah moy dakentalam aisha moy turam rabiyallahu anha qalat mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lawal yalla la yalla yalla julli te sama ci mom neena man ahdatha ko xamne sof nga fi amrina ci suñu mbir haja mile ma lo xamanteni laysa nekul minhu di ci tukke fahuwa lolu de raddun luñuy delol ne lolu rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayati muslim ci version bi nga xamne mom la muslim andi nak imam muslim rahmuhullah mungi ande ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun man amila ko xamanteni jefna amalan jef jo xamne laysa nekul alayhi ci kaw jef joji amruna suñu ndigal wala suñu mbir fa huwa kon jef joji de raddun luñuy delol déjà hadith bi boko xolé surtout ci version bu jëk bi ni ngi koy xolé ni rek buñ né man ahdathu fi amrina hadha ma laysa minhu ko xamné sax nga ci mbir ni lu ci bokku moy na kon manes na sax lu ci bokku déjà kon lool dina la indiquer déjà dina la jox lu ñu indication ci notion bi da bo xamné dina wuté ak ni nga xamanteni ni am lecture littéraliste ni parfois nenen lañ koy tiré parce que boudé ni nga xamanteni comme wahabi niñ lay tiré lé bi da moy lo xamanteni yalla sallallahu alayhi wasallam waxuko defuko té kenn defuko ci kanamam mu ikrar ko mu taxal non lañ koy tiré waye dañuy xamné lolu firi bu am njumté la parce que bari na ñu ñuy def par exemple diam yalla nga xamné même ñom wahabi dañ koy def té am won non ci jëmëne yalla sallallahu alayhi wasallam ñu mëna nafi la ñuy nafi la di wacce tamen ni ko destinati lay ko ak yu dem non ak yu bari yo xamanteni ñu koy def lay ba ci sox xam xam fekk amul won xam xam fekk en tant que discipline ci jamono yent bi am won xam xam tafsir hadith yalla sallallahu alayhi wasallam dara ko ko bind di naam lañ ko commencé di bind diko dajale alquran def ko mu doon téré doon ci jamono yent sallallahu alayhi wasallam donc yoy yep ay mbir la yo xamanteni dañ ko sox ci ginaaw yent sallallahu alayhi wasallam waye daf ci bok manam dafa bok ci diine ji parce que manam lu koy sam la wala lu koy yewenal wala lo xamanteni day tax manam mu gëna jappandi ci ñepp wala bok mu doon lo xamanteni toujours day am ciosan ci bir diine kon bu boba yi nga xamanteni mom lañu mëna jatt bi da kon moy yi nga xamanteni day ñoo doon contraireu diine manam doon lo xamanteni day safanu diine ba noppi nga def comme jaamu yalla bu ñu jëlé exemple par exemple jël lu melni exemple lu mawlud ciosan bi di bis bi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di doon nga ñew diko magal loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daanu or altine bi nga laaje lutax mu ne yawmun wulitu fi ton moy di jaamu yalla ngir magal jikko bo nga xamne def ci di doon kon amna ciosan ci l'islam donk nga diko def mu don occasion bo xamni nit ñi dañ ci dajé di ci fatali mbir yonentou sallallahu alayhi wasallam di ci fatali ay jaar jaaral di ci fatali ay jangaleen di ci fatali jikko mi rafet di fatali melokanam ba jox occasion julit ni ñu gën ko mëna représenter gën ko mëna top gëna la xassay waat ngir man ko top kon loolu lu ama ama am ci tan ci l'islam bo ba benen côté bi nak moy est ce kon lu mel non lan moy don li ñuy sof ci amul setan moy nga ne da ngay wote gam ba nopi te fay tamat te bi fay bu boba mom mo dal di don dedans parce que moy lo xamanteni malaika min té lool moy lo xamanteni laysa alayhi amruna waye fek yang kay defé ci li nga xamanteni alayhi amruhu sallallahu alayhi wasallam moy di jang sunna ak diko jangale di fatlikou mureul di xamle kan mo yone sallallahu alayhi wasallam ak min kay topé lolu alayhi amruhu sallallahu alayhi wasallam kon hadith bi maam bu wo ba pour nga firiko pour nga deg ko fam nga sukkandi ko wat ci yenen hadith lu melni hadith bi nga xamanteni ñoo ni jaha al-bukhari yone sallallahu alayhi wasallam ci waxna man ahya sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amala bihi ila wa ajru man amala biha ila qiyamis sa'ah wa man ahya sunnatan sayyi'atan fa alayhi non fataliku mo ki bi mo ki mel li ci tegu moy manam bakkar bi mom da fay dokay am ki nga xamne dafa dundal sunna bu bax di nga am yool bi ak yool ku ko jefe ba kérok yama xiyam ko xamne da nga dundal sunna bu bon da ngay am bakkar bi ak bakkar ci ku ko jefe ba kérok yama xiyam lay boba buñ ne bu wahabi ne man ahya moy ko xamne da nga fekk sunna bo xamne yeen salatu rek nga doon def ken defatu ko nga dundal ko boba ci deuxième partie hadith do am lay parce que boba day melni kon yeen salatu dafa musona def aussi sunna sayyi'a ni sunna bu bon te lolu du jomb la kon moy ne kon ñom définition bi ñu joxe ci bedan bo dello ci hadith ci bokkum hadith yi wër yo xamne dang koy fekk ci bukhari ak manay bi hadith yi ñu ko sukkandi ñu ñu seen bokk da nga xamne kon ak men la go xamanteni yalla leen yalla jugal na lay kon lool mom moy hadith bi legi ñu ñew kon ci sharah bi nga xamne mom la ci ibn daqiq al-ayn rahimahullahu andi lim ci jëk wax moy déjà batu radun bi ndax boy xol danaka hadith bi badi ci na du batti jafé ay batti courant la ay ahdatha amr ay hadha ma laysa min fuwa bat bi nga xamanteni mom mo ci mana am difficulté moy batu radun nga xamne dafa ñew ci ñaari version yépp version ñaarel bi aussi amila ak ay laysa amruna fuwa lolu man ta am difficulté kon ci difficulté mana am moy radun bo moy ahlul lugha ñi nga xamne ñoy linguist musulman nga xamanteni ñom ñoo mengo won xam xamu langue arab dañ wax ne batu radd bobu limi tek ci moy bi maana al mardud mardud fi ra'is maf'ul moy lo xamne dañ ko dello moy lo xamne dañ ko manam duñ ko nangu dañ koy dello mune ay fa huwa batilun ghayr mu'tamin manam moy kon moy ne lolu ak nen la manam tiaxan la go xamanteni kenn du ci sukkandiku mune lim wax nañ ne laysa alayhi amruna manam ne suñu ndigal nekku ci wala suñu mbir nekku ci yenn baraxam xam yi liñ wax moy liñ ci jogi moy laysa alayhi hukmuna manam amuñ ni atté wa ñu atté ci atté wawuñ ko muy wax ne hadith bi manam qa'ida bu maga la ci qa'ida diine ndax da ci am yenn hadith yo xamanteni manam dafa bok ci hadith yi nga xamne ñom ñoy bazu diine bi bok na ci lu melni hadith bi qa'ida moy règle moy règle bu mag la ci règle di diine l'islam batay bok ci yi ñi tuddé ci comme hadith yunus sallallahu alayhi wasallam amna ci yo xamanteni manam day détaillé lu bari nga xamne day doon hadith bo xamne day faram faati lu bari am ci yo xamanteni day gatt waye ëmb ay maana yu bari yoyu ñu tuddé jawami'ul kalim ñu ñu tuddé moy baat yi nga xamanteni dañuy dajal ay baat yu ndaw lay doon waye dajal ay maana yu bari dañu jël ñaari day doon ay hadith yo xamni mom danaka ku kay sara rek mom dana mais ay hadith yu gatt lay doon ay lu melni ay min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni ay la darara wala dirara ñaari nga xamni leg lay jëmmi hadith bi ci bokkum sax day mujj doon xani da xekki ya xani da usul ya jëm baatu hadith bi ci bokkum ama dina wote par exemple ak leg leg yenn hadith yi nga xamanteni day guddou ay detail yu bari mo fi nek xamni ci biir man na amale sax ay fi ay histoire wala fi demé non ñu kon ci jawami'ul kalim yoy la bok nga xamanteni mom lañ joxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax mom mo non utitu jawami'ul kalim lolu bok ci khasa'isami khasa'isu yenenbi sallallahu alayhi wasallam may jaglem nga xamni mom moko doon lim ñu wax ni jaglel nañ ma nanga nga xamanteni yenen ibrahim sallallahu alayhi wasallam am ko manté hadith bu leer la ci dello bép lo xamanteni dañ ko fenn mo xam ci mo xam mu don ci pass ci jëf yi wala ay xéet ci pass pass yi lepp lo xamanteni dañ ko fenn te mu wuté ak alquran te wuté ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ci benen version bi moy version imam muslim da am ni ñaari version ci version ndax leg leg ci même imam muslim da ngay gis ben hadith mu am ci ay version yo xamanteni bokku mais comme version bi nga xamanteni mom la andi ci da ni ci version imam muslim nga xamanteni dafa wax rek ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ndax bele mom mo gëna détaillé be dañe man ahdathu fi amrina hadha ma laysa min mo gëna détaillé donc di nga xamni kon man nañu sot lo xamanteni min lo xamanteni daf ci bok ni nga xamanteni daf ci bok par exemple mu ci joxe exemple maulid nabi joxe ni ko leen mais exemple comme awrat yi werdu tarixay nga xamanteni manam nonu mu nekké non pourtant nekewul won nonu jamono yonentibi amul won jamono yonentibi comme tarixa tijani nga xamni suba ak ginaaw ngon amni werdu bo wara def nangam kon da nga nan lo xamanteni lu ñew la ginaa yonentibi sallallahu alayhi wasallam donte ki nga xamne gën haxa na xamne yene salatu mom moko joxe na na ci jani mais bo xolé ci biir da ngay xamne ci biir l'islam la bok ndax lan mako composer astaghfirullah la salatu an-nabi la ilaha illallah to lol mom ku ko bëgg jenn ci l'islam ya ci jenn mom kon mara hadith bi ci kaw version bi ci kaw mom mo gëna détaillé ndax bu fekkene dañ yam ci version bi ci ci ni rek moy ne bëpp jëf bo jëf bu fekke amul won ndigal bu explicite boba day dal dugg ci bitan mota hadith xam different version yi da ci ci parce que leg yenen version yi ñoy gëna détaillé yenn gëna détaillé ci té ci la mana bi di gëna léré mais ta hadith la bo xamne hadith bu jara mokal la hadith la aussi bu wara tass bo xamanteni manam nit ñi dafa wara tass ba nit ñi xam ko intégrer ko ci seen xam xam ak ci seen gëm gëm parce que lool dina tax dina wañi manam kenn ku ne su bëgg ci seyitu bop xamni diinu l'islam du rek dañ baye boyal kenn ku ne nga wara ñew lu sam rafet ci sam sa nga def ko du non amne ngir diin la jo xamanteni ci ndigal lay doxé motax ba ci ñi nga xamanteni ñom ñoo andi wat comme yoy nga xamanteni wahabi dañ ci tudd ay bilan yoy ci ndigal yonentene sa sallallahu alayhi wasallam mo xam muy awrad tarikh yi mo xam muy ba ci mawlid yi yeb ay nit yal dañu gis yonentene sallallahu alayhi wasallam di xam sul borom di len xamal ay ngeenel yi nga xamanteni ñom ñoo ci nek donc ak yeneen yu bari ak yenn salat al-nabi yi nga xamanteni dafa ñew ciw ginaa yeneen salat al-nabi ay nit yalla ñu gisene salat mu jox len ko wala mu wax len ay ngeneen ci ni ak yi day demé non donc yépp lu ci né ndigal yeneen salat al-nabi sallallahu alayhi wasallam donc motax nak nit ki wott tok rek dal ni ah ginaaw kat gaay ñi ci dikki ni légui bon man na tok dal di rafetlu ben affaire bi rek tambali ko def ci ñu demé non bu fekke ne mu doon lo xamanteni lu bax la toujours diñ ci am ak fay mais nga def manam li nga xamanteni ndax leneen lu bax ñaare loy def ni surtout budé ci walu ay ñaan wala zikr wala yu demé non motax ñu naan li ngay composer sa bop ñaari ndariñu du bari non mais li nga xamantene dañ ci am digël parce que ki la ko jox digël koku da ci am digël ba ci ci la dem ci nabi sallallahu alayhi wasallam moy signification baatu digël bob moy ne day am cyallale bo xamantene day dem ba ci yonnati sallallahu alayhi wasallam donc kon loolu le ndax yonnati da doon jox ñi nga xamantene wa zahir lañ di jox aussi ñi nga xamantene wa batin lañ nim doon jox wa zahir bim fi joge ci zahir lolou day dak moy ni ñew ci hadith yi ci alcorane yi dañu non waye yonent bi dara doon du fi jox du dañ di continuer di jox ñi nga xamanteni ñom ñoy wa batin motax ñu yali di continuer di ko jox ñu dañu non donc yoy yep lu jara intégrer la donc xamne bien que wahabi comme ñi nga xamne non lañu firi batu bidan du deug waye lolou du tax kenn ku nek wara tok rek di xol dal di xol mbir bam rafetlu ko rek ba rafetlu ko dal cey jël def ko sax jaamu yalla wala ngay dem ba sax lolou nga dikey jël diko tek ci li nga xamne dafa ñew ci sunna te xamne toujours li nga xamanteni mom moy nek ci kaw toujours moy li ñew ci sunna nga xamne bay yi nga xamne dafa genn ginaaw ci yo xamanteni yu bax la pour nga jariñ ci deug day fekk yow sa bok na nek ci sunna motax man ñu baax ñep aussi lolou lañ doon diglé toujours lepp nga teunt ci sunna bu ko défé nak lénen lu ñëw la lay dal di mëna jël waye bu fekké nga yaakaar né man nga am fenen fo jaar fo xamné mom mo gën sunna boba mom yaangi ci yoon wo xamanteni du doon yoon wu jup mom lay wax fi nak dal né waye lolou manam comme bidan yi nga xamanteni dañ ko bañ du ci dugg yu bax yi nga xamné amna ci ginaaw yonent bi lu melni bind alcorane def ci ay mushaf ñu ci leral ci ak lu melni mazahibi mazhab fiqhi lay dafa am won ci jamono en tarazan benn mazhab fi newon moy yonent bi tarazan mom moy delu way bi ci mom moy delu way bi ci din kon mazahib yi ak lu melni atay xax yi nga xamanteni borom xam xam yi nga xamne ay mustahidun la ñom ñoko andi ndax ñaari question yi nga xamanteni day am wuté digënté borom xam xam yi mag yi mustahidun yi day doon question bo xamne amu ci nafs qati' manam na saxate moy benn texte bo xamanteni manam boko liré mëno ci dégg benn mana bu dul mana bi awo mo wuté mantam parce que boba ñepp dañuy dal di delu ci même texte bi té même mana bi lañuy ci ñepp même ci lañuy jëf est ce que julli war na té mo jé wuté da fa qur'an mo ne akhi musalla est ce que dañu wara li xam té mo ñu cey wuté ndax nak ci hadith ci def ñoo leer ci ni ñi jappé tartib bi ni amul wuté ndax gis na yenen sallallahu alayhi wasallam nan ci donc yenen yi nga xamanteni dafa xawa neub ak mu am ay version hadith motax leg leg ñi wote ndax li sunna la wala farata la le ci nangam yu demé non nga xamné ñi dañ wañi farata yi mu upp juroom ben ñeene juroom ben ak ci demé non toujours ci la leen mais yi nga xamné dafa am nak xatin lool du amul sans sax muy am wote kon yoy nga xamanteni manam dafa ci moy mu am point bo xamanteni déggi ni wote na ci borom xam xam yi nga xamne am nañ rangu mujtahid dal di def ijtihad genn ci atté xam nga atté bobu amul won ci ginaaw yi sallallahu alayhi wasallam te pourtant ci dina la bok ci dina la bok ci dina ma taf kon ma ak lu melni même téré ay téré grammaire yi ak yi demé non yo xamne amul ci ginaaw yi sallallahu alayhi wasallam te mag ñi dañ jappon na boy jang grammaire même boy jang sax calcul xam xam dina ngay jang parce que grammaire moy tax nga mëna lire alcorane lire bu juk ak xam manay ak hadith yunus sallallahu alayhi wasallam calcul moy tax nga mëna miras nga mëna xam miras ak yi dëna mo tax buñ ko doon jang xam xam mu diina la ngay jang ngir yalla ngay jang ngir yalla ak mo xam ba ci ay xam xam tarikh xam xam histoire ndax bu sunu rasul sallallahu alayhi wasallam ci rutul ardi yow mi nga xamne mëno dox bo jangé histoire ñoo ñu day taxaw taxaway ci donc mata xeta xam xam yoy yep nga xamanteni amna nokay gisse xam xam bu diina lay do nga xamne bokay geustu ak yene bobu dañ la ci fay yoolu xam xam bu diina c'est pourtant xam xam bobu am non ci tan ci la kon mata mana bida dañ cey comprendre comme lo xamanteni dañ ko sos bu tout fier dina yonentou sallallahu alayhi wasallam ta muy ciosan ci diine yi ba nopi doon contraire ak li nga xamanteni mom la fi yonentou sallallahu alayhi wasallam andi wallahu ta'ala a'lam. Kon yakana hadith jël ñu ci del wat ko ben ben mom mana yi ci wu ñu del jangal hadith ben yon dem ci deuxième hadith inshallah. Muna kon عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث كوخم نصفنا في أمرنا يسن يندير هذا ملك ما الوخ من تني ليس نكتكت منه دي تكي بوكتي ما ليس منه الوخ من بوكتي فهو لولكت رد من يدى الوالة. رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من يونك في version مسلم ne man amila ko xamne jef na amalan jef jo xamne laysa nekut alayhi ci kaw jef joju amruna suñu mbir wala suñu ndigal wala suñu atté fofu wa jef joju kat radul luñu delol. Kon ñu jall ci hadith juroom bennel bi inshallah ñu ko titré al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mom tan ci hadith ci gëna mag mën nañ hadith Nu'man yi gëna mag ci l'islam ci la bok mok sutu balé innamal a'malu binniyat ak min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ak hadith Jibril balé ñent hadith yoy mom dañ ko ni mom mo tilé hadith mom mo dajal mo dajal mun Imam Abu Dawud ñent hadith yoy manam ben bu ci nek un karu l'islam hadith bele hadith jibril mom dafa ki lepp wa dimension nga xamanteni mom wa mom ki ne lepp banam mat day ci fin bi yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yu'allimakum dinakum mu xamal len ci din son lolu moy suñu din ñet yoy ci ñu xamanteni non la ko leral dana ba xam ñu ñu ci dana na hadithu ki innamal a'mal binniyat ndax mom mom moy ci xol bi danaka mom moy bal bi di sa ci ngay tambale jëf ju ne a'mal la wax ngeen niya ci a'mal yi la a'mal nak wax ci a'mal la bokk non ci a'mal la bokk mais a'mal yi la ci amna nak yo xamanteni manam yeneen mbir yo xamanteni fay na mom moy gëna tawé sax yene amna yenn yo xamni du leg du jar bo ci yene wut sax jaam yalla lay don comme leele yi ngay bayyi comme xam nga fi nek ni nga ne duma lek mbam xam nga do fi nek di yene nan duma lek mbam wala yu demé non motax ñu ne yi nga xam ne ay bayyi la leg do ci donc yi ay hadith lañ yo xamanteni mom do ci ñent hadith yoy mom ñu mata japp mokal ko intégrer ko ba mu bokku ci dund nit ki am réflexe du ci delu li nak moy hadith Nu'man bi ñu ne mom la titré al halalu bayyinun wa haramu bayyin moy hadith bu juroom bennel mun an abi abdillah an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم من عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله جلنا نجي أبي عبد الله لول موي داك كنتلم تورم موي النعمان موي تورم ابن بشير لا بشير مودون وي جورم النعمان ابن بشير رضي الله عنهما لن يالله كونتان سي نيوم قال موخني سمعت دغنا رسول الله دوال يالله صلى الله عليه واله وسلم يقول موي واخ مومن صلى الله عليه وسلم ان الحلال li wër de moy né li nga xamné mo dagan inna tawkid la manam corroboration day dëgeural manam né al halal baynun wa haram baynun waye inna bobu corroboration la pour dëgeural li wër de moy né li nga xamné moy lu halal lu dagan de baynun lu leer la manam amna lo xamné lu halal lu leer lo xamné ñepp dañ xamné amu wérante li mom halal wa innal harama baynun li wër batay moy ne li nga xamanteni dafa haram haram gu dogu yit lu leer borom mo ne la khat fasal lakum ma harama alaykum haram faccel na len li nga xamanteni arama na ci ne wa baynahuma digeenti ñaar yoy nak manam digeenti li nga xamanteni dafa dagan ba leer nañ nga xamni kenn wérante wu ci ak digeenti li nga xamne dafa haram ba leer nañ nga xamni kenn wérante wu ci amna nak ci seen digeenti ñom ñaar umurun ay mbir yo xamne mustabihatun yu leunt lañ yo xamne la ya'lamuhunna du len xam kaseerun yu bari minan nas ci nit kon amna qalilun ñu neew minan nas ñukoy xam ñom nit yalla yu magi nga xam ñom atay tax duñ di ci jow parce que lu ci na dañuy jakarlo ak mom dañuy am mutahad kon jamais du am jamono bo xamne dina am lo xamne kenn ci xéer bi xamul atam loolu mo mënti toujours amna ño xamne ñom ñay taxawal diine comme ni yoni sallallahu alayhi wasallam waxone mais sama xéer du dañ mu di am benn groupe bo xamanteni zahirin ala al haqq lañu doon xamne dañuy fess ci deug bi nga xamanteni ku len di duñuy ragal ci yalla ku len yedd de ku len nonoy lolou du te ñu nekk ci deug bi lolou du ci juk ba kérok buñ fi juggé mom moy né aduna de dal di ko ci kon du ñëpp lay ñëpp koy réré waye kasirul minan nak ñu upp ci nit ñi kon duñ mëna téxalé ci mbir yi nga xamné dañ nekk ci digënté lé aram ba dogu ak li dagan ba lér nañ nga xamanteni té ñu rantaw mune fa mëni taqa ko xamanteni moytu nga ash-shubuhati yulant yoy faqad istabra'a koku de setluna li dinihi ngir dinem wa irdihi akub daram nana ki nga xamanteni kat mbir dafa taxaw mbir mi manoko classer ci lu haram manoko classer ci lu halal moy leunt ni ci yow mune koku wol li nga fi nek nak dige ma xol kan mo la koy meuna daganal wala yi demé non waye yow ngir yalla nga dat koy baye ngir baña dugg ci lu leunt mune ko lokko kat bu ko defé moy koku setal na bopam ci ngir dinem ak ngir daram setlu lu ngir dinem ak ngir daram kon lol mom moy gën auto lol lañ nane wara sam moy kat mbir mi kat ñu ngi ci wérante nangam ak nangam ak nangam comme leg ñi bëgg indi ciow ci affaireu bien yi nan du halal ak yoy est ce ki nangam nga la tay bay pare ci di la ci bien halal ginaaw japp ni nda am plus wala yeneen yu bari question yi nga xamne dafa am ay wuté yu bari le tax ñu nan boy xol même ñi nga xamanteni ahlu tasawuf dëgg ñoom bay nañ ci nga xamanteni talib la ci yoon tasawuf moy li ñu tuddé al murid murid mu moy fi talib yoon tasawuf rek Sénégal nak ñoo leneen mais ki nga xamne talib la ci yoon tasawuf toujours li ko wara gisel moy toujours genn ci xilaaf manam masala bo xamanteni dafa am xilaaf manam comme benn mbir ñu ne kat ki boko défé di nga am bakkar ñu ne boko défé do am bakkar moy ne yow boko deful xam nga do dara la ci ki alors que boko defé c'est possible nga am ci bakkar nga la tay bay moy genn nit ci muccu nit moy dou parce que lolu en plus mom moy gëna djégel julit ci li nga xamné moy don état d'esprit toujours moy tranquillité moy tranquille parce que julit toujours dafa wara nek situation bo xamné day am tranquillité manam xolam mu xam ci digëntem ak boromam mo man ko rafetlu lolou dina tax nit ci digëna mëna am ñortu du rafet ci boromam subhanahu wa ta'ala wan ki nga xamanteni moytuna yoy nga xamne dafa lënt ko kat katluna ci diinem ak ab deram waman waxa ki nga xamne nak mom dafa dabbi nak ci hein mo bay ba lañu ta tu lo non wa hal non ma agul ci hadith mune man waman waxa ko xamne nak tabina fi subuhati ci yulunti ne kokku nak waxa tabina fil haram ci haram fil haram parce que manam ak ñeme la parce que xam nga liñ nane dafa haram du ne wa ben way fi moko téré wala yu demé non mais yalla bu toll ni yalla ñu nel fi kat bo ci dugg ci amna possibilité merum yalla fekk la ci nga dugg moy da nga ñu yalla moy kon waxa fil haram na dogu mom tabbi nga ci lu haram mu nek ra'i mu ngi melni sam ba nga xamne yar'a day sam hawla al-hima ci li weur hima man nga ko tudde ñak do moy toujours li nga xamanteni dañ ko protéger dañ ko ki protéger bi bañ ben ag fa man ni ko tudde ñak mu ne yushiku day danaka day xawa ay yarta'a fihi muta mi ci bir hima bi manam ci bir fa nga xamanteni dañuy téré ko fi nga xamne dañ ko ñak xam nga bu fekke ni yow par exemple dañu ñak fi ben beureuf da ne fekke ken waru fay ci yow lele piatuna parce que li dagan mo ëpp lu haram le dagan mom mo ëpp lu haram te li dagan ku ci yam dina la doy walis lu haram mo xam muy ci lekki xam nga boko yow lekki da ne te lepp dagan bam def ay quelque ben ay lam lañ lay wax meddu mbam ak la lu ñu ray ci xam dama wax la lay billah yena ak xeyna ay ki ay yi nga xamne yi day fadate ay gaynde yi nga xamne day fadi yi nga xamne dafa ñu ci hadith tarab yoy la ne ci tay alors ko xol ak yeneen ñi ci def xol ligi mi ñu to ay ñu bari wala xeytu yapp yi ñu ñu bari ñu bari dina yi jeen yi ci tan ni dagal bu xaram fu danaka dañ do dagal na ñu def ramal la ay quelque ben ñu ni setan non da la tipe ci benn bo leg yow na nga bayyi lolou kon moy yow nga am tol bo xamne 1000 hectares la am ci benn 10 mètres carrés yo xamne dañ la ko téré leg yow nga bayyi hectares yi yepp li ñew ba ci ñagu 10 mètres carrés bi nga ne fofu ngay san alors ñema yalla lolou kon moy karra yara hawla fima yusiku ayyata fi mune ala wa inna li kulli malikin hima mune waye ala dama ne wala ala yegoma yegal la di tire tay non lañ ko dan tire ne ala dama ne wala ala yegoma yegal la mais wa inna li kulli malikin hima ne xamni bur bu ne amna ñagam manam ko xamne daf ko fi diko protéger mune ala yego ma yegal la wala ala dama ne wa inna himallahi naka ñagu sunu borom de maharimuhu moy mu tere ñoy dal le wërale barrière mom ne la fi bu dug maharimu mune ala yego ma yegal la wa inna fil jasadi nek na de ci lu wer ci yaram mudghatun aw sukh la mudghatan aw sukh wo xamne be iza salahat sayu yewene salahal jasadu yaram wa dana yeram dana yewen kulluhu leppam wa iza fasada bu yaqo nak ne fasadal jasadu yaram wa dana yaqu kulluhu leppam ala yego ma yegal ala dama ne wahiya mudgha gogo muy sukh gogo de moy al qalb khol ne kon rawahu al bukhari wa muslim no don ci adi baharam fa ngi wax wax te nak ci bu dum ko lo banke bu dama ba ngir ndax mo ci fik sakra ngo ngir mo ma ma tu ban banke dugg ni nga ndon na nga lo do melni boy xol sante tout sax fof dafa xaw gëna feut wala bok da nak bo xol da nak dafa jël lu bari ndax lele mais dina lele ni ni dañu li nga waxtan rek da nak xamul bu top sen lu len xawa ki mo tax mu dugg ci dañu bëru xam day xaw ci kaw mi day ñu day lënt ñu bari wala ñom xamul tay kon ni dañ ko dige non waaw duñ ci dugg daal duñ ci sori waaw non duñ ci danaka bu duñ ci am lu leer daal waaye duñ ci dem dugg ni dem ci gëna ñak du lo tax wala ha c'est nga xam nga bu dé ci problème ci c'est que fi ne lool non boy xol même mag ñu bax ñep dañ ci doon avertir ñoñ jamono mo xam sen am ci jagn nga xam ne nga xam na ak ñu tollo mais mësoon nañ ko laaj nek ndax des na la fenal manam ndax dañ la fenal mu ne len waaw waye lepp luñu len metali ne len ci man la jige na ngeen ko garal ci alcorane ak sunna bu depp ak mom jefe len bu depp ak mom baye len hein mais boy xol tay ci mag ñepp la lañu ci samadou bamba rabbi allah ta'ala boy xol ci majmua bi premier denkané bi nga xamne mom mo ci ñom ci wax ma ngi digel kep ko xamne ne nga ci man nga wéku kep ko xamanteni ne nga ci man nga wéku ma ngi lay digel li ba nopi dal ni nak boko jëfé na nga xamne sa bop lay jariñ sa bop ko defal boko jëfewul nak bo yedd ko du sa bop manam lolu dal yow lam ci tag moy ma ngi leen deg ngeen japp ci shari'atul mutahhara nga xamanteni moy al islam bil fiqh wal iman bil tawfiq wal ihsan bi tasawuf tasawuf bu leer ñu tay mu ne yoy ñi nga ci ngeen koy jël moy bu dé islam yeen ngeen koy jël ci téré sax yi yeri té ngeenum maal bi la ci conseil bu dé tawhid yeen ngeen koy jël ci téré tawhid bi wéri té moy tawhid bi nga xamné mom imam ash'ari ak imam maturidi rahimahumullah jangale moy comme ben parti tawhid ne ci tazawud sirar wala tazawud subhan wala yu demé non wala maraqil amnu wa sa'ad wala ci mawahibul qudus donc ba ci risala bi ci mbax bu su dindi mom aussi ci tawhid bobu la tawhid ashari maturidi moy ni nan ahlu tawhid mazhab ahlu sunna wal jamaa bu dé tasawuf ci tir tasawuf ci yéri ci tasawuf ñu wéri ci dañ bi don ci masal ci dina mom dajé non né mais ci tout le monde ay ihya'u nidi lu mel ni hikam ibn atah lay al-askandari donc ak té lu mel ni cheikh zarwakh yi ak dem na lim ci tek moy wal haqiqa al munawwara ma ma tayassara min al haqiqa al munawwara manam shari'a mutahhara bobu yeen bolé fofu li ci jappandi ci haqiqa bi nga xamné dañ ko léral mu né té lolu lim ci djublu moy djublu djémi sunu borom subhanahu wa ta'ala sen kem talay kat lepp lo def nga djublu sunu borom dal ni nak ci kanam bi ñeen gis lutax manam lu leen xamal lan motax ma digel leen li moy yi xew moma yi xew legui nak problème bi moy manam legui dañuy jël manam dañ c'est que affaire bi da ngay am impression que ni manam seytane da ko organiser organisation bo xamni parce que tata pour ngeureel ci nit leg day xaw yom dimi ko leglé sax man na baña doon ko top bakana parce que dañ nan lan yow ak sa serigne waro ko laaj lum def waro ko diñat waro fi ci mais yoy yeb deug la mais serigne ba matal serigne motax ñu wax yoy yeb deug la parce que serigne deug boko amé même bo amé question bokay poser bo togué ak mom saxor rek koy poser té lay répondre mais lol la c'est que serigne ba mat serigne motax ñuy wax té même amna ko lajum serigne té dañ ko lolu ci buntu tarbiya may ki nga xamné dafa nekk ci tarbiya mais bu féké ni ci buntu xam xam lolu doto règle bok buntu xam xam règle moy bo xamul da ngay laaj bu dé buntu tarbiya parce que lolu medel mbir la nga xamné lég lég man ñu digël lo xamné sa dalay jaax li ñu mëna dem non té té yow bobu bo démé ba ci bir ci ngay xam affaire bi la lan la ko bo adaw da meuna xafira mais lolou serigne deug mo motax da serigne tasawuf ñet serigne yi la ci xam cheikhou tani ñu serigne bi nga xamanteni sunu borom daf ko may mu am xam xam bu wër té lèr té mu and ak mom ci bopum diko jëfé parce que lolou mom moy sa xam xam ba and ak lèr ba bu la jàngalé sa xam xam da ngay jëriñ ndax diko yi mu amé bu lay jàngal dikko yoy day andale ci jangale ni day ñew ci yow motax ñu gis mag ñu bax ñaay ñu doon jang ci ñoom dañuy amé seen dikko motax xexu tan lim ba ci jangale bi nga xamanteni mom la lay jangal daf la ci jëriñ benen wal té koku fokk day am xam xam bu wër set té lèr ci bopam ba nopi mu am éloquence ak lamiñu wu lèr bu mu ko jangalé ba nit ñi mëna comprendre bu baaxa baax li mu wax ba nopi mu amuk mandute yo xamne day tax buñ ko laaje lu mu xamul mu ne xawma ya bu cheikhou talim bobu jalle cheikhou tarbiya mu mo ci top cheikhou tarbiya faaw day xam nit day xam jamono day xam manam wujut liñ nan let da kay xam ndax yoyep ay manifestation sunu borom subhanahu wa ta'ala len lu ne mu man ko tek classam day xam lan la wara digel tel talibi ak lu wara digel tel talibi donc amna ay xéetu xam xam yo xamanteni faaw daf kay amé pour mëna tarbiyé nit ki bu koku jallé cheikhou tarbiyé mom mo ci xel cheikhou tarbiyé mom ci ap xol sax man ci yeggal nit yalla bën na ay ci dal waye ñomit ci benen dimension bo génné ñet yi nak sénégal dañ inventé nak benen sériñ bu bes moy cheikhou barkélu bi nga xamné mom moy ma sha Allah bokk nga fu bax nit ñi yaakaare nañu la barké bi ñew di la ziaré loolu bax la parce que ki nga xamné dafa am gëm gëmam yaakaar barké par exemple ci njabot nit ku bax bi ñew di ziaré koku même bu fa barké bobu amul yaakaaram gog ak gëmam gog di natax ñu borom defal ko barké mais yow mi nga xamné xam nga né manam lool manam yow ci fofu fofu nga yëm manam moy ne kat ci ku bax nga ci demé non fofu fofu nga ci yëm waye amu manam mano tarbiya mano jangale bu leer mano tarbiya bul jema toge classe bob lol nak legi mom moy problème manam dañuy bëgg attribuer wu mbolem ci nga xamni mom lañuy jox cheikhou tarbiya cheikhou tanli alors que duñ taxawé ben fonction ci ñet fonction yoy lol nak problème la ñu ku koy mëna wax nak ñu dégg la day fekk am no sant ak yoy man ñu ma tawon té diko ki dañ nan way ñu gëm lan nak yalla ñu jëf yam tan yu ko faaw mu dayo ñet dayo ko ñam yaa tarbiya dafa tarbi non nit mëna doon nit mëna doon ko tanlim kefe nit mëna doon cheikhou tarbiya baña doon kuy jangale mais amna minimum ci xam xamu diine bo xamne man ko ñak xam cheikhou tarbiya nak maam mom yéme nga xam nga cheikhou tarbiya man na doon kenn nit ci jamono yeuf may wa bo wa mo may do wa man na doon kenn nit ci jamono yeuf man na nak man na ëpp loolu mais ñaari du doon lu bari cheikhou tarbiya mom ki and ak mom danaka lol benen dimension la mom benen dimension la ni mom deja même jakarlo ak ay nit ni rek moy comme ni par exemple yunus sallallahu alayhi wasallam li hamza la don wax nan na sax hamza la ñu ñe nan ndax dama gis kat man bu joge ci yunus ma deme ci marché la sama xel da do nek ci yalla ci yenen lay ci waye buma nek ci kanam yunus bi dañu gis ci seen bop ay al kawé yo xamanteni alors que buñ noppé jakarlo yunus do tin koy lolu ñu yoy nak cheikhou tarbiya ñom ñokay doon motax même yeen sahaba yi doon wax naan yeen sallallahu alayhi wasallam biñ ko tangé suuf rek kenn ku nekk ci ñun da nga fit sa xol manam da nga yek wañu ci bu reuy ci sa xol parce que ñu doon jakkalo yeen ci sallallahu alayhi wasallam mu dañ di brancher non directement la mais lolu mom benen dimension cheikhou tarbiya mom benen bir mom benen ci yeug lay ñu gis nak ko xamne mom day boole tarbiya tarfi ak tanbi boku mom bo gisee mom moy xuddu boku mom ah boku mom ñaare mom boku mom ñaare mom doof benn mom ñaare benn lay doon ci jamono mom te yi ko mom ñaare fu mu nekké ci jamono mom da naka ñeneen ñi sa doon mo leen di brancher day xaa dañ ko dul yegg rek nak après xam nga ñepp mënu ñu and do nekk ci kenn mata après wala di ñu dëñ ci mais ak fu mu mëna nekk nak wala da ko tata wu sérieux la mais légui mom bu dé Sénégal xam nga réalité concrète du côté aspect communautaire bi liñu gëna ci baax na nak ci côté ci jappalante dé affaire yi dañu mais ki nga xamne nak da ngay ut tarbiya bëgg bi mom do surtout da nga wara gëna gor gor li ci salat al-nabi khassay par exemple khassay bi nga xamne salat al-nabi la saat ane bi mom ñu yalé d'accord nañ ci né mom ku ci japp mom ubi yenen salatun na tarbiya bokum wala salat alna ñu ci waxum tarbiya wala suñu borom bolé la xeu tarbiya bo xamanteni ci ñu tarbiya inshallah mo da dal gëna gorgolu ci xataay ci salat alna bi da fonku len té mu doon lu régulier même bu bari wul doon lu régulier wa ñoo kam ne na xataay salat alna bi xamna ay xataay du gatt ñu ci mëna ko taxo ñu ahmadu mo ñen ahmadu mo ñen Ahmad Monian mo nek ci Saint-Wu ki Saint-Wu Nour Darim mais dinañ ko ber mom parce que ci non non man ni sulti ala man lo mu wutul ala man ay jëf wu lo non non ay ci man ni bisri wo man la xal jall ba su maraxi Nour Darim je fay ay xata ay bisala taw na bi la da fay bi la non ku dem ba jamono jo xamne ndax waxona azaz mangamunu ni koy waxati ko isbanu jahalan wa fi khalidun rajuluhum fakhur ma qultu man yurid salah al amali fal yarkana lil awliya il kumal isbanu jahalan annama fi hadha zaman yurid fakhur mune waxna ne ke na dene won bo bu ne khultu mu ngi jele ci maanay nit yalla yu mak yi nga xamanteni jarignu ni ni wax ne képp ko xamne bëgg nga sa mbir yewen sey jëf yewen mu ne na nga dem wër ci nit yalla yu mat yi mu ne ndax leer na ni sey ñu demul ci nit ay pièces la ay ndëgg ci rox la lool waxon nako né won na it batay ci masali ki nga xamne dem nga ba manam gis sey bu mat sey jafé na na nga japp ci sunna yonnati sallallahu alayhi wasallam jëfé ko ak bëril salatu ala nabi ndax salatu ala nabi wax nañ ci ne leen leen yox ni ani ani fe manam japp ci leen leen na tax ni ci bañu soxla bañu soxla ten waye nak ko xamni gis nga sey ni ma sey mom lool mom mom taw ci di deug la la ñu yar na ci wallahu ta'ala a'lam na jël ni ci wax ci lu xaw ci bi xana xarit bi xeyna buñ ci nek di sara sara yu bari hein wala ni ci sara go la ni ci wala da ko ci ci ni ko am di non tan ak do ya day wax ni ni ci sara go sara yu ndax defal ma ni moy wax ni hadith bi ma fondement la bu mag bu mag ci fondement yi sharia ni wax ko ñu wax sax ni Abu Dawud imam Abu Dawud mom mo def sunan Abi Dawud ni ben ci téré hadith yi magi nga xamné da ci dañ ci sukkandiko moy mo doon wax naan l'islam dina l'islam da naka day wër ci ñenti hadith yu mag mu tuddi ci hadith bi moy ko hadith yi ma doon ci tassan sama hadith bi mo hadith mo man hadithu min islam min mati bi namul amal bi ya hadithu jibi nga xamantene hadith bi mbollem borom xam xam bi dañu dajalo ci ak maggaayam ak ci beurik ay njariñam ne lim wax ne al halal baynun wal haram baynun baynahuma umurun mustaqimat lolou day wone manam ñetti xet yi nga xamne mom mo am ci mbir yi bu fekke ne dañu xol le rapport ak jugement wu fek ndax dagan ak ñak dagan muy ñett yoy manam li nga xamne dafa dagal ak li nga xamne dafa xara ak li nga xamanteni mom mo nekk ci digënté bi té mo wulënt ñu day andi nak ay alcorane yi nga xamne day dem ci sens bob comme ay yi wax naan al yawmu akhilla lakum tayyibat wa ta'amu lazina usul kitab akhillun lakum lool ñepp ñu xamne kon li dagal moy ne wa ahlul kitab buñu rayé ñun man nañ ko lek dëng xamni ni ñi ahlul kitab lay té ñu ray manam ñu ray nak waxuñu gom ci jaay ni da dem xawma dañuy électricité xey xawma rew dem def nek dañuy ray lay na ñu ray puisque lélé do wul won ndax tud ñu tur yalla wala dem non di la jaay yow da nga nane bismillah rek lek la hadith bo waxon kon ñu xamné loolu leer na li dagan ak ñu afaan ñu wax naan wa ahlul lakum ma wara zalik yi démé non ak budé ci walu haram bi comme ni ne harimat alaykum ummahatukum wa banatukum alquran dafa téré incest xamné té lo wax di jaxé dir ñu lañ dan def dag lay jam ñoo na and ak seen yaay wala seen doomu ci dëgg ñoom dañ koy gis le la ci seen poésie seen poésie yàgg yi ak lu mel ni wa xorima aleykum saydul bardi ma dum ko formal ki nga xam ne dafa nekk di aj ixram kooku lu ñu rëbb man manu ko kii manu ko jëfandikoo yooyu ñu xaraamal te alxuraan moom moo ko xaraamal ak lu mel ni comme tahrimul fawahis ma zahara minha ma batan yu bon yi ci feeñ ak yi ci nëbb nga xam ne yooyu yëpp aussi dañ ko xaraamal jëf mboolem jëf yu bon yi ak caay yi ak lépp loo xamante ni da nga gis sunu borom subhanahu wa taala def ci xadd maanaam mu am pen ku def nangam lu mel ni sàcc asaarix wa saarixat sax sama ay jëf ma lool ñëpp xam nañ ne kon sàcc dafa xaraam wala loo xam ne suñu borom daf ci digge ku def nangam dinaa la mbugalee nangam wala yu demee noonu yooyu ñëpp kon dañuy xam ne dafa xaraam wala loo xamante ni sax bu dee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ci teg digal wala yu demee noonu wala mel ni ay innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal ajran donc kon da ngay daal di xam ne kat ah sàngaraak carte mooy loto yeeg yooyu yëpp ci lay dugg wala ansaab xambi azlam xeetu ñu naan bantale xeetu gisaane yi ndànd léegi yenn gisaane yi day dugg ci loolu yooyu yëpp rek sunna am na ci tànn fekkani bu ay laa taxaru bu zina donc yooyu yëpp kon da ngay gis ne kon lii moom ci alxaraamu bay yi noonu lay dugg mu ne yi subahaat yi nag mooy yi nga xam ne maanaam adilla yi ci alquran ak sunna dañ ciy xëccu maanaam da ngay gis ñoo xam ne dañ naan kat dagal na sukkandiku ci benn aaya ci nuñ déggee benn aaya wala benn xadis am ñu ne kat xaraam na sukkandiku ci benn aaya wala xadis mu ne boobaa yooyu da nga koy bàyyi mu ne subahaat yooyu nag ginnaaw gi borom xam-xam yi indiwaat nañ ci wute maanaam ci subahaat yooyu nga xam ne dafa lënt est ce que léegi kon ban at lañ ciy jàpp ndax dañuy far jàpp ne dafa xaraam am ñu wax ne waaw dañuy far jàpp ne dafa xaraam ndax li mu wax ne ku leen moytu kooku kat setal nga sa diine ak sa def te ku ci tàbbi ci lu arab am ñu wax ne kon kat dañ koy far jàpp lu xaraam am ñu wax nag daan ne noono day dagal ngir li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xam nga dèjà lii loolu ci boppam su mooy misaalu mu suba daan ne ko waaw comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ne karaan yi yaraa xawla xima daan ne subahaat yi mu ngi mel ni kiy sàmm di wër ñag bi kon daa mel ni bëtt ko donc xam nga kon misaalu mu subaha googu waaw mooy nan la ñuy jàppee jëmmi li lënt ci bopp ndax dañ koy jàppe lu xaraam wala lu dagam dèjà subaha googu donc lan mooy gën a leer ci kii bi li julit bi war a def mooy mu jàppe ko araamal ko boppam araamal ko ci boppam daa koy bàyyi mu ngi mel ni mooy comme yiñ naan dañ koo sit nga ne kat lii moom dañ koo sit bàyyi mooy lii sëñ Touba doon wax radiallahu taala anhu naan mbir yi fekk muy wax sa affaire ndigal la doon wax comme yi nga xam ne sëriñ bi dañ ci war a xaar ndigal sëriñ ak si demee noonu sëriñ bi ne ñett ngi yoo xam ne des ci xaar ndigal bu njëkk bi mooy farata maanaam loo xam farata wala lu war loo xam ne yàlla moo ko war wala yenn salaa def loolu des ci xaar ndigal julli daa jot loolu des ci xaar ndigal parce que suñu borom moom moo ci joxe ndigal yenn salaa def sama njàngale ñaareel bi mooy lu xaraam loolu des ci xaar ndigal lii dafa xaraam ngaan damay xaar ndigal sëñ bi wala naa laaj sëñ bi lan la ma ci wax sàngara dafa xaraam nga ne naa laaj ba xam sëñ bi la loolu sëñ voilà sëñ bu mag ba moo ko kii yeneen salaasal traasé na ko ba noppi ñetteel bi mooy lu ñu si ne lu ñu si kenn ñu xaar ndigal dañ koy bas yi nga xam ne nag kon moom la ñuy xaar ndigal li ci def mooy ndax alayhi salaam waaw ñetteel bi mooy lu ñu sit waaw lu ñu tit lo xamanteni dañ ko tit al makruh mu ne lool yi kenn du ci xandigal waaw lool dama dama koy baye manam talibé bi déjà dafa ndax li ñu doon tuddé talibé moy ki nga xamanteni déjà bokku na ci jullit ñi ba nopi en général waye yittim yëkëti ko mu bëgg jël ci sunu borom xanu ta bi out manam lu jagal relation digënté xolam ak sunu borom xexé ba xolam di wétal sunu borom rek nekk ci xolam ko kon xam nga wéssu na fu ñuy ci ko kay xanal lu koy yëkëté ak yoy lay wax waye du lo xamné da koy bayyi ci suuf kon waxuma la sax liñu ci waye ba ci li nga xamanteni daf ko doon tuddé al mubahul mufsid manam li nga xamné sax dafa dagal waye di yak lu melni lek lu upp li nga soxlo lol suñu da ko doon téré kon ginnaw lol te xam nga lol du sharia mom mo la koy ki donte li nga xamné ndax comme yenn hadith yi wax naan bi hadith ni adama gi dem non li yekati yité waye du té ki nga xamné suñu dafa ñew timbol bi lek bëkki kan mo sañu wax né da am bakka bu dé bol bi dagal na té nim ko amé dagal ah bu féké ni ciéb bi dagal té sacc ko ki wu ko nim ko amé dagal ma wu noté mu dal limam kenn don wax rek dé ah ah xam nga oh taw met ñaan na ko ma ci no wonal dé mo jox ante yo gay ñi ben leen ba ñu tour ñu noté bëgg dem mo leen jëp jang na lay yo tawal ma fa jox oké ah réta ko ci jamm yalla réta ko ci jamm yalla ah xam nga li kon koku kenn sañ ne lim def dafa haram de pourtant señ bi loolu da ko don téré ki bi netal ni señ abdoulaye waji ñew ne ko bu may lek premier tibbi bima faté wax bismillah ñu señ abdoulaye ne ko nga wax ko ci ñaarel tibbi mu ne ko buma ko faté ci ñaarel tibbi mu ne ko nga wax ko ci ñettel boko mako faté ci ñettel mu ne ko nga wax ko ci ñentel nako mako faté ci ñentel mu ne ko nga wax ko ci juroomel muna ko mako fatte juromel muna ko ci jurom bennel muna ko fatte jurom bennel muna ko ci jurom ñaarel muna ko mako fatte jurom ñaarel muna ko af gor bu tibbe jurom ñaari tib meuna tu waaw ha ha te porta xam nga lek lu ko jurom ñaari tib du na dafa haram waye manam murid am murid yittem warna gëna kawé lola wa nagri kay lol ndax li señ bi wax ko la ci fakka arkanu bayti jami' al-qawmi arba'atu biha yu'assisu bunyanu wilayat tumtun wujuan yu'am tawilun nak bali ba'dahu sahru wa hudlatun an shuyukhin bil isharat kon ginnaw yi nga xamanteni dafa dagal lay am yenn yo xamanteni dañ la koy téré ngir ne lolou kat man na galan ko sak ciwarte ci dox ci yoru sunu borom subhanahu wa ta'ala ñe dañ la koy ginaaw loolu lañ lay téré kon légui liñ fitna ñi nga xamné néwul na dafa haram way diñ ci wala li nga xamné dañuy wéral na dafa haram ak dafa ci dama comme lima doon wax kérok manam li nga xamné dañuy wéral na ndax mën nañ ko def wala mën nañ ko def ça veut dire que ni duñu la fexex lool parce que xam nga li nga xamné manam nit ki il se trouve contraint nga xamanteni da nga nek dans la nécessité xam nga lolu ma ci yapp mbam ki nga xamne dafa nara dé man nako lek wala med lek ci luy tax mo meuna dund parce que nécessité la kon buñuy wax yi yulent moy né kon yow déjà du lu nécessaire yow parce que bo nekkon ci nécessité boba day dagal ci bo nekkon ci nécessité bo xamanteni manam lolu boko jëlut man nga faatu wala dem non lolu day dagal ci kon moy ne fi ñu ngi wérante nan ki ndax ki am jottu nek fi diko wérante nan ki ndax aram na ki moy ne koku man nako baye kon baye ko ngir yalla baye ko ngir yalla muy wax ne ñew na ci sahihayn lay firi di andalale yenen hadith wax mu ñu ñew ci ci hadithu sunni ay aisha radiyallahu anha mu wax ni sa'd ibn abi waqqas ak abd ibn zuma dañ doon xulo manam doon xëccu ci ben xalé mune sa'd dal di wax ni yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam nek ki kat domou sama mbokk wala sama frère la Utbah ibn Abi Waqqas lolu sa'd wax dane mom manam daf mako fetele won daf mako bayilone ne ma kat ki domam la nema nak dane yonentou sallallahu alayhi wasallam xolal ni mu nuroy ak mom mune Abd ibn Zum'a dane yonentou sallallahu alayhi wasallam ki kat waaw ki kat sama frère la ndax mu ngi juddo ci sama lalu wayjur min walidatihi mune yunus sallallahu alayhi wasallam da di xol gis ak nuro ci digeunte xale bi ak Utbah ibn Abi Waqqas waye mu dal ne Abd ibn Zum'a dal nako djel ko ndax dom kat ci lal bi manam bu fekke ne par exemple comme li ci kala bo xamanteni manam dañuy xalat ni kat wa ndaw ci xeyna amon na keneen ko xamanteni dafa jotté non mom wala yu demé non lay comme dom ji juddu nuro kele trop déjà tourno bi amna question ba neuf mu nuro kele trop mais fek mu ngi won ci soufu ki dom ji ki lañ koy fétalé wa ngir bien que ki balé amna tu vois moy né bu woba ki puli manam day dimbal ki nga xamanteni lélek day atti ci melni moy bu wa day atti li nga xamné mom moy règle ki bi général bi légui nak li ci def tak tawakkul ala Allah donc yi ay question la yo xamanteni bon ay ki lélek genn de sa yu fiq la da xam nga li après douté mom ci jël ké aussi ginaaw gis na numéro bi toujours dina japp né voilà ké ñoo bokk direct ak yé deug non mune waye donte yaron sallallahu alayhi wasallam fetele nako ke teewut li nga xamne ñoy mbokam ci walu ki yaron sallallahu alayhi wasallam daf leen digalon ci jigen ni ñu ihtijab manam ñuy def seen ki ray seen digeenté ak mom te pourtant bu fekkone ni ñoo bokk ci daraaji xam nga ci maharimam yi lañu bokk mais day gis ne pour bañ subha bobu pour mu baña am leunt ndax toujours amna possibilité ginaaw ki nuro na akale yaron sallallahu alayhi wasallam digeen ni digen ni ñu def ci jaar seen digënté ak mom wa moy ne kon toujours da ngay xol li nga xamné liñ nane al ahwat li nga xamanteni mom mo gëna woor toujours da ngay xol li nga xamanteni mom mo gëna woor nga digël man ki nga xamanteni kat leunt na ndax ki kat sa mahram la wala du sa mahram defal hijab sa digënté ak mom moy bu téwé del mu mbolé li nga wara muur ak yu déme non manam même bu fekké né dañ japp né mahram parce que atté bo xa app atté mo indi lolu tu vois té atté bi manam non rek lañ mënon atté parce que ci atté ci zahir la mëna atté ba sari amum ci zahir lañ mëna atté xana ñi mëna atté ci baati yone salatam atté na ci haqiqa atté na ay yoon sax mais li nga xamanteni mom la diglé moy ñuy atté ci zawairul umur mais douté après yeneen yi nga xamanteni manam nit ci dañ koy sant toujours ñi jël li nga xamne mom moy al ahwat manam li nga xamne ni mom mo gëna jégué ak mucc motax bu waba ginaaw xamna ni kat ci manam dom ji man na doon domi kele waye ginaaw soxna ci ko jur mu ngi won ci suufu ci kon ñi lañ koy sétalé waye ginaaw man na doon domi kele té bu ko doone kon jigen ñi nekk ci kër ki duñ doon ay maharimam kon mom limuy jek ci côté fraternité bi nga xamné du tax yenn yi mu diko xalat man na ca baña nek kon ñi nañ ci jaagu ci ligënté alma tu vois ngir dakk lent bob ngir dakk dugg ci suba bob kon tay ñu ko ben até ci yenn ci yoonu malik ñu am benen nga ci ñoo xamné dañu dawé nak benn bi té yoonu malik ñoom dañ ko defal ci ñu rek ñu gën lañ ko def ci ñu ko ko ñoom mën nga sunu ci ñëra lu ñu ci dagan na comme par exemple nga nek ci mazhab comme lolou fuqaha malikey dañ koy wax mais comme nga nek ci mazhab imam malik muy ci mazhab mais am ci ben atté nga ni kat man ci roy mazhab sangam lolou lu dagan def li nga xamanteni mo mantene moy nga nek ci ngirum imam malik masala bo xamni xam nga ne li ci wër ngir imam malik nangam la yow nga jël manam atté bi nga xamné mom la ci benen mazhab yor ba nopi nga diko def en tant que yow ci ngir imam malik la bok lolou bo rahman maliké ndal ni non lolou ñu ko def légui nak comme ka bobu comme amna yenn masala yo xamanteni comme lu melni ci señ mi nga xamné dafa diglé won ñi ko top nek ci ngir imam malik ndax ngir lo go xamanteni ñu léral la ba gis leg yoy andi comme lu melni masala basmala bi nga xamanteni ñu ngi dal amna yeneen li ci amna yeneen masala donc yoyu ndax imam ngirum imam malik ci bopam leg mu am ay wuté ci biir senegal nak yiñ ci xam yiñu gënal sukkandiku ci téré imam malik téré malikiyé moy risala moy khalil ak yu démé non ak ay mudawa nak yu démé non alors que amna yeneen ci bënd yeneen ci yo xamanteni cheikh omar fouti par exemple maliki lo bo démé ci rima andi na ay adina yu bëri yu wone ci affaireu basmala nga xamanteni dañ koy jàng diko bëre mais li gëna ci ngir imam malik boba moy ne comme parce que moy hadith bi nga xamanteni ana sayyidina aisha radiyallahu anha mo ko solo wax ni yunus sallallahu alayhi wasallam daf daan tambale am jangam ya alhamdulillah rabbil alamin waye saaru fatiha dañ ko daan oye alhamdulillah rabbil alamin donc lol de andi ci mais ñepp ci maliki fofu lañ tukandiku pour ne kat motax ñom istikhsah la buñ ko def alla nga julli ci naari gis buñ lay waxe allahu akbar daldi taxaw tuti do recommencer parce que ñaani istikhsah yoy ñu fek ñaani istikhsah yoy nga mu ci téré hadith yi leer nañ ay ñaan la yo xamanteni ñaan dafa ñew ci sahahi dafa ñew ci sahahi mais maliké dañ koy bañ dañuy sip par exemple basmala ci farida señ bi mom da lan jang basmala da dan def bismillahir rahmanir rahim mais bimu gisé ñu ko ci top laaj ko ben len waaw yakana mu ci bir majmua bi ñewat na ci diwan sirku jawahir damay amma mas'alatul basmala fa alaykum bi kutubil malikiyya bima saha ci kutubil malikiyya manam ndal mas'alam basmala bi lolou ma ngi len di denk ngeen japp ci li nga xamne mom mo ñew ci tere malikiyya bo len ma gisee nak may def lo xamanteni gisoo len ko ci tere malikiyya japp len ci li ngeen di ci tere malikiyya ndax leg leg ma am ay jagle yo xamne duma len ko digal lolou motax mom dafa continuer di jang bismillah rahman rahim waye ñu ko top duñu alhamdulillah rabbil alamin dañ ci motax te dañ ci ñaara dañ ci taral lool sax ma ngi deg ben tafsir bi ñu abdurrahman ci fatiha bi fofu mu insister ci bu baax wa mais manam li dul dagan moy nga ñew def ko seulement parce que señ bi da ko def parce que lool daf ko téré manam nga top ko ci jagle yo xamne digal loko ko am nak fenen foko tek nak mais dal li ci sutu ci yoonu mari non li ci moy ya bañu jang ci mais par exemple nit man na nek ci mazhabu malikiyya nga xol ne kat par exemple ko melni maziri wala maridi wa maridi bo xol même tere khalil ce khalil bari lu ñuy cité turam mom maliki la won mais ci masala bobu daf daan wax naan mom il préfère mu jang bismillah rahman rahim parce que budé ci ngir imam shafi manam nga jang bismillah rahman rahim faratal mune ma def julli go xamni ñepp dañu d'accord ni baxna moma gënal ma def julli go xamni dina am ñu japp ne baxul manam moy bu fekke ne dafa ci jang bismillah rahman rahim bi diral ko parce que budé malikiyé dañ japp ne luñ ciddu day du yak julli kon moy ba ci malikiyé jullem baxna te jullem baxna bu fekke ne janguko jullem dina bax ci malikiyé mais solo sa fé bi jullem do ba munem mom da kon day jël li nga xamanteni mom mo gëna ci motax mom daf daan jang bismillahir rahmanir rahim motax par exemple nga nek maliki am ben masala nga gis ne kat wahi tel mazhab mom mo ci gëna dëgër nga roy ko lolu lu dagan la ci fuqahaa maliki waye budé ci yoonu murid nak lima dégg en tout cas sey ñu ci wax ba ci isa abdourahman moy li jëm moy teunku rek ci li nga xamni mom mo wër ci ngiru mali nga xamni boba ci masala basmala boba moy comme niñ ko waxe nga tambali ci rek bo alhamdullilah rabbil alamin man nak mom dama deggul ci sunu rabbil alamin la rama rek la jang waaw muy wax batay bokk na ci li leral comme masala niñ wara dawe leunt leunt yi comme hadith bi nga xamne hadithu Adi ibn Hatim la mu radiyallahu anhu mu la fa ñewon ci yene salat ndan nek dat koy laaj dan nako man kat leg leg xam nga ki comme xaj bi nga xamne day reub and ak xajam bu boba comme nek alquran waxe and ba xaj mom yow ya kay entraîner ci reub boba bokay yabal pour mourid bi ci ngay wax bismillah ngay wax bismillah bu ko defé bu fekké na xajj bi daf ko ray yow dang koy rendi wat day ke do med day ba day nak mom muné ko man kat lérek damay yoni sama xajj bu may kay envoyer pour mourid bi lég bu mané bismillah lég bu démé ba japp ba ki bu ma ñëwé dama fay fekk sama xajj ak benen xajj té xam nga do xam ban ci ñaar xajj yi mom mo ray ci yam salal tam ne ko bu ko lek ndax yow ci sa xaj nga wax bismillah te xamo ñaari xaj ci ban mo ci kon li nga xamni japp nako bu ko lek taw wax nga lol masala lu moy lu leunt la xamo ñaari bal la ci mota amna kenn ci mag ñi nga xamni ñu topon señ Touba radiyallahu anhu dafa ñewon yakarna ci señ yakarna am lu warona yobbu ci señ xaliss la won yakarna bim demé ba ci yoon bi nonu am fu benn bi yakana benn gërem mo rot bim roté ci mi ci diko xol fekk ñaari gërem nek xamul nak ban moy bi ci ban moy gërem bi ci mu bayyi fa ñaari bim demé am señ mom dafa ron xam mom borom bi may won nako mom la doon jëf bim ñëwé señ bi daf ko tag ci lool lol mu def manam gis ñaar te xam nga ñu ne bu doon keneen fim ne mënon nga jël n'importe quel bërem xam nga même valeur bi la te après charia du la ci ki mais sam gogu ak di fay xel suñu borom nga xam ne affaire bu ndaw bobu manam occasion nga jaamu ci yalla xam nga fim ne bu fekke ñaar bërem bi dafa do lé nga na ci jël ben rek toute façon même valeur bi xam man nga jaawé ñam bakkar mais jaamu wo yalla alors que bofa baye ñaari ngir na kat xamo ban moy deug li nga xamanteni mom moy ci moy yalla mo motax nga def lolu jamm yalla non nga ñinga fofu ben hasna te ben dure ma ñu la dal mo la ñu gis lu bax ni mu nexe amul ci yalla fi man ni le wa ngagul sax dañu ko def la bo am sax ci fere ko di dana da sama tan ko ñu don def non nga ñu ko den kon ala wala den kan pour di jima contane lo sunu borom subhanahu wa ta'ala occasion la toujours di fatali ko sunu borom di fatali ko yalla occasion zikru la alors que bo baye lepp manam lepp yam ci yow amul dara li distingue dara ci dara donc do am ay occasion yu bari pour dik do ma dañu lele be soxlu yu kay fatali te yoy nga xamne lele moy tax manam distinction dafa am solo di distingue mbir yi même en dehors de ki parce que en fait lolu moy tax moment yi di am len di séparer parce que bodul distinguer manam lepp day ki ni rek lepp day place alors que boy distinguer di nga xol ben bune di la ci fatali yalla mais lol té lolou manam même ci ki ba ci deg ni sax boy setlu xam nga leg boy dox ni comme di mbedd yi ni leg day melni deggo dara da ngay dem ngay deg ni day melni deggo mais man ngeen ko essayé bo jekki baye xel tout comme sa nopp ni ci wala leg même nga tok yow kété ni té neeg ni sax goudi nga gëm ni deggu mais ay façon ton yu bari ngay deg yo xamné pourtant bo ki bo deful effort deglu bi non do ko deg mais distinguer bobu nga ci distinguer di yegne ben bu nek ci son yu ndaw yoy ben bu ci nek jaam sunu borom la buy jaamu yalla diko sabbal sa sunu mais yoyu ma ay temps d'arrêt la yo xamné toujours day delu wat ci yow di la jariñ ngay jëndi ay occasion la di ci xalaat sunu borom li yek ma gaay li ke manam du da motax di distinguer dafa bax lu bax la di ki même ba ci boy xol ni nga baña xol di sakanam lepp yam ki ni mais lenn lu ngay distinguer li liko woutel asli lenn lu nga di ci gis loxo bi nga xamne mom moko jëf lenn lu ngay jema gis ak taram te tar du dara lu dul sunu borom di def ci minde fa donc lenn lu nga di ko xol di gis ni kat li nga gis lenn même li nga xamné day nuro lu compact nga gis ni c'est un composé day ko composé ben bu ci nek mindeef la bo xamné qa'im la buy taxaw di jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala motax man distingue ba motax man ñi señ bi non mu leen doon yare nga xamne ba ci ñaari deureum yoy ci ñun ñewé señ daf ko ci tag ñu ne ko gi waaw goor gi daay ko ñi donc voilà kon da ngay gis ne koku suñu borom yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko téré ci loolu leunt ngir di tit xaj ba nga xamne mom mo ray lool nga xamne debbu doon benen xaj yina amna possibilité kon mu doon benen xaj te benen xaj mom tuddu ci bismillah donc xamul ndax tuddu nañ ko ci am ñepp moy benenum lan kon li gën moy bayiko kon lool moy toujours di xol li nga xamne mom mo gëna wo comme nim ñewé ci benen yunus sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam ci wax naan da'ma yuribuka ila ma la yuribu bayil lepp lo xamne daf lay fik sakolo sa xol dem ci li nga xamne dula fik sakolo li kat yang ci am dagal lu ci nangam di ci am xel ñaar bayiko dem ci li nga xamne amo ci xel ñaar parce que jamono bu ne dina am lo xamne lu leer lo xamne lu taxaw lo xamne mo man nga ko def te do ci am ben xel ñaar boba nga def lool ay nahde na hunay de ma sakira ma mbir muné day gis ni sunu borom laf la ci tek devant nga waro fa entre ñaari mbir toujours benn bo xamné lér na né li mom dañ ci mëna am mbir sunu borom subhanahu wa ta'ala mo xam budé lu bon ni gis né bayyi day nek ni nga xamné bayyi complètement day nek ni nga xamné da lay lér na li mom la sunu borom dëgg ak la ci def nak moy baña def wala nek di xol noy defé donc yoy yeb day dugg ci benen ki bi mais toujours da ngay gis né lenn lu né dina am toujours lenn lo xamné day leer nañ mais li ni mom la sunu borom gëna jëru wa toujours day am lolu am na ci def ci yeb nak doon benn ci li ci def nak mom man na rawanti ci bir man na am lo xamné dafa haram ba ñepp xam man na am lo xamné dafa leunt ci mais yoy yeb ci li ci def la bok le jeneu mom da ma yuribu ila ma la yuribu kon ni nga xamne mom boko defé lér na ni yow mi kat après sante yalla ngay def sante sunu borom ni nga xamne mom mo tawfiixal nga ci li ak gis ne mom mo la ci da moy tawfiixal moy ci may katan ak affaire de nonu wa la hawla wala quwwata illa billah ma sha Allah voilà alors que benen côté bi mom bo ci jëmé mom ha ya ngi jago da muy wax nak ne yi nga xamne dafa leunt mom amna ñetti xaj ñu wax ni yi leunt amna ñetti xaj lenn ci borom xam xam yi ñom ñoko wax da nek amna ci yo xamanteni manam nit ki day xamne kat li haram na waye muy sikki sak ndax manam haram gi dafa dañ wala manam ndax amna ben ngant bo xamni muy genn mo koy genn ci haram yi wala yu demé non mu ñu melni nga ñew fekk xaar mu dé am nga xaar mu dé mom li ngay jëk wax moy ni maytal légui moy maytal té haram na légui li ngay sëkk sak nak moy est ce que liko ray moy dañ ko ray ray yoon wala dé kon fekk lool léru la moy yapp kartour bi aw boko jëndé da nga nan li mom maytal am tout kartour nga ko jëndé am tout han da nga nan maytal légui li nga xol moy kon yaangi sëkk sak ndax amna lu ko genn ci haram bi wala moy est ce ray nañ ko ray yoon wala wa donc bu fekké da nga sik sak ci lol kon ñu ci suba fekké dafa leer nak dañ ko ray ray yoon moy ñu bind ci halal gi nangam certifi affaire dem ñu am après kin day dugg ci halal bi nga xamni halal bu leer wax ñu ramantini du ko gëstu di dem ci ñu ndam ko ci ko ci ko xol lool wa bu ko xamé mu ki rek tu te bok yow bo xamé da ngay dëngé tour rek da fay bay ah par exemple ki dooru jigé Sénégal ci ñu sam Sénégal amul ay halal sax mom bay ñew pour mom yapp yapp la mom bay ñew tambalé ci bu dégg gaay naan halal da yaaka ni fi naaru nga mais bo démé bay yewu ci après da ngay tour dal di ñaan suñu borom mu jéggal la après nak nga fasiyene nak ci fasiyene après lek ci halal yu bari yi fi ne lu melni ben goor bo xamni dafa am soxna waye mu ngi fekk sak ndax fasé nako wala deet example am la wala bok mu am jambu jigen ci jamono yi jam di am di fekk sak ndax daf ko gorel wala deet mune lo xamne nak dafa nek ci cas bi mune bu boba dañ koy bayyi ci dagan manam aslu comme aslu bi nga xamanteni mom moy dagan ba kérok muy xam muy am lu ko leer ne kat amna lu ci duggu sa haram comme ko xamanteni kat dafa am soxna waye di est-ce que parce que xeyna xulo won ba tang amul ndax ci bir tangor yi daf ko wacc wala deet wala yi demé non tank amu ci lu ko leer day japp ne soxna am lu bele ni japp ne soxna mu ngi melni batay ko xamanteni da nga lap mais di fik sak wa di fik sak ndax manam amna toj wala comme par exemple yone salatun bamba comme ngay julli di ki ba yag di xam nga lay setan amna xeti waswaso yu ki nga xamne da nga yakar ni da nga genn ngelaw wala yu demé non yone salatun bamba ne bul baye julli gi tank deggo son buy wane ni da nga genn ngelaw wala mu am xet bo bu la kay won do baye julli gi moy day dess ci nga xamanteni mom mo don aslu bu boba non ngay jëfé kan ngay gis ñaar yoy budé beulé li nga xamné lu haram la bobu moytu bi lañu jital budé li nga xamné lu dagan la bobu yombal bi lañu jital moy na kat ginaaw li mom aslu bi moy na dafa dagan waye ya nga sikki sak té parfois sikki sak léw shaytani day ñew dila jima jaxal ko fu sonal la wala boba day continuer ci yott ci li nga xamné mo doon aslu bi muy dagan mune ñettelu parti bi nak moy bi nga xamne mom mbir la mo xamne dang ci fekk sak deja ndax lu haram la wala lu haram moy li nga xamanteni nekul lo xamne dañ xamne li mom aslan haram la wala xamne aslan halal mais lo xamne mbir mi ci bokkum dang ci fekk sak te man na doon bu ne ci ñaari manam amul biñuy wax fekk sak moy possibilité ñaari mbir yo xamne ben amu ci plus de probabilité que di ci def moy ñaari mbir yo xamné amu ci ben bo xamanteni dafa nut sa ñor boba mom lañuy ñaan ci kisa buñ né ñort nak moy ñaari mbir yu mëna nek waye sa xel yaakaar ni bi kat mo gëna probable mu nek lolou lañ nane ñort batay aggo ci yakin yakin nak moy lo xamanteni amu ci kisa donc li ñu wax ci kisa bi nak moy ñaar yi nga xamné dañ nan wa li haram na wala dagan na ci amul ben element bu meuna tan nga penser ci wala feul moy ñaar yi ñoo tolo ci yow ci amul dara luy tektale wala tenu bi nangam la wala nangam mu ne bu woba nak li gën mom moy nga fet ci comme ni nga xamné non la ko wa mu ne comme lool man nañ ci tektal hadith nga xamné nabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay tandar mo yo xamné dafa ñoo fekk keureum waye ginaaw xamul ndax sarax la wala hadiyel ben nabi sallallahu alayhi wasallam moko wa keureum li nek sarax ben nabi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem alul bayti mo ceri ci di amuñu droit lek sarax droit lek sarax ben nabi sallallahu alayhi wasallam dañ ni bu fekkon ni woornuma ne kat li du sarax dana ko lek mais ginaaw xamul ndax sarax la wala hadiyel sarax ak adi no bokul xam nga sarax mom ñaare mom boy xol sax day melni manam yow loxo ki saraxé moy nek ci kaw loxo ki ñi sarax danaka yow yaay defal ci lu adi nak mom ya nga nan ci ñu nangu sa adi sax adi moy cadeau sarax mom da ngay sarax ku soxla ñu xamanteni kat mota ñu nan sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha nangam nangam yi jël sarax mooy en même temps ñuy jël azaka ñu ñàkk nangam nangam alors que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waakër am nañ yàlla ñooñu moom te buñ bëggoon àdduna ñoo ko éppal ñëpp waaw moo tax ñoom jënd te sarax booy xool daanaka mooy bu dee àll tasawuf dañ naan lan pour li ñuy tere comme ñi ci di yalwaan ak yooyu dañ naan parce que nit ñi seeni awsaax lañ lay jox seeni salte lañ lay jox ñun ñaari lañuy saraxe pour tàggoog seeni bàkkaar pour tàggoog seeni feebar pour ci seeni difficulté affaire yi demee noonu donc ñoom loolu mooy ki alors que hadiya moom beneen kii hadiya moom mooy comme cadeau mooy différence entre cadeau ak umum hadiya ki nga koy jox moo la féete kaw sarax ki nga koy jox ñaare yow yaa ko féete kaw au moins socialement wala affaire yi demee ki boobu mu ngi ma da bay Sénégal boo déggee buñ naan ku ñuy jox addiya ak ay ku war a lekk addiya ak yooyu ça veut dire que kii lekk addiya dèjà kilifa la tayit manam comme li du tax manam bu fekke ni manam dafa daganal contraireu li nga xamanteni mom mo gëna not ci mom ngir benn mbir mo xamne mom moko imagine comme nga ñëw fi par exemple nga ñëw ni rek comme karo yi ni julli jot xam nga ne karo ya ngi ni set ni ci tout ça mais ngay xalaat li c' est possible kat am ku fi jaar benn sobe wàcc fi wala kii wala affaire yi demee noonu loo xamante ni sa imagination quoi nangam ko c' est possible xam nga loolu c' est pas impossible mais possibilité bi yow yaa kii donc amul lenn loo xamante ni loolu la gis kii yooyu moom kenn du ko voilà mooy comme léeg-léeg ñu naan ay buñ nekkee bureau mënuñ ko julli parce que bureau yi tubaab yi moom bul xam nangam ak nangam tubaab yi lu bari ay double tubaab yi duñ saw ci seen bëru duñ ci ci nango yooyu ay kii la ay awham la man ay asbaab ma wuuma loolu mooy tànke yow gisoo fii ne kat fii da nga fi gis sobe wala yu demee noonu wala muy xeeñ sobe wala yooyu da ngay jàpp ne dafa laat de même que ndox mi dañoo fekk ndox mi nga xam ne kii ndox mu leer la xeeñul couleur bi soppikuwul dara nga gis nga naan waaw mais bon c' est possible kat nangam ak nangam non damay jël ndox mi utiliser ko ci jàppal ci demee noonu kon yu mel non nga xamne mom nit ki rek mom moko imaginer kon yoy kenn ci kenn duko baye xel mune lim wax nak ne la ya'lamuhunna kathirun minan nas manam du len xam ñu bari ci nit ñi lool lim ci djublu moy comme niñ wax sank manam du xam atem du xam deug deug atti mbir mi da xam nga mbir mi le fait que mu won ci téwul amna atti ci deug deug mu lo xamne dina am ci nit ñu ko xam comme niñ ko waxe sank comme par exemple mel ni nit yalla yi yi nga xamanteni sax day xew ginaaw gi ñom buñ ko xolé ndax yi nga xamanteni dañ am fatu ruhum mbir yi lañuy gis té ruhum mbir yi day am jëm bo xamanteni day wone li lu bax la ak nu muy mel lo xamanteni day wone li lu bon non ko motax nga gis par exemple ay cigarette yi ñu genn nit yalla dañ ko tek dañ ko bolé ci yu haram pourtant du won lo xamne hadith bi ñu wala ak lu demé non léla ngay gis nak yeen ko faaw yi naan lan dañ ko sigul ci demé non mais nit yalla dañ ko tek waaw nit yalla dañ ko tek am ni sa kenn kuñ ko wone ki won donc dañ ko lay nankan ndax café ak cigarette mu ne ko café gis na ñu fekk gis ko ci diwan ba ay cigarette mom kenn nangu ko man ñu ko tax wa mara buñ ne la yalla muhunna kafé ma moy li mbeug wax moy ne la yalla muhunna manam moy ne djublu wu ci ne ñi xamne li subha la du bari djublu ci lool waye ñi xam atem ndax lu halal la wala lu haram la duñ bari waye nit ku ne mom bi nga xamne li subha la manam bi nga xamne kat yow mi li xamone deug deug na haram wala haram lool mom mom dañ koy xam da mune lim wax nak ne fa man taqasubahat faqad sabaa li dinihi wa 'irdihi mune lolou batay moy comme niñ ko waxe sank manam jëmmi lolou ci bofu ci soufay la bok for nokay interpréter ba nga xamne sax na ñen ñi daal ne kat kon soubhat yi dañ koy bolé ci xadim lo xalam ñe daal ne a de mu ngi mune lim wax nak ne wa man waqa fi soubhat waqa fi al-haram ku tabbi ci soubhat yi nak tabbi na ci lu haram mune lolou man nañ ko fi re ñaari anam benn bi ni ne ki nga xamanteni kat ragalut yalla té manam mu ñëmé wolé di dugg ci subhati loolu daf koy yobé bam dugg ci yu haram manam ngir loolu ni mi yombalé mbir yi ci bopam day tax ba buy dugg ci lu haram sax du koy na toujours ñaaré am nga sétane bu lay pié sétane du ñëw rek daané la kay ndialo non xamna do ko def xamna né do ko def mais toujours dalay ki ndank day ci leg xol lolu la war taxol ci nangam daan dalay entraîner ak lu meuna doot même mo xam boy xol ñi xamni par exemple dañ leen di dégg ciet ni di tourner ko kok dalay lenn amna jamono bo xamne boko waxon détournement de ciet sey mom sax da daan saga ñi di tourner gi demé nonu di ci mais bo ci nekké ndank déjà da ngay commencer di am ay soxlo wala ngay commencer leg di ci fajal nit soxlan ci nangam dem ba nga xamne manam affaire bi day banal ci yow manam affaire bi do lu ngandi ci yow day ci dal dem ba moment bo xamne danaka yow da nga nan li bon li xolal rek man mom li meñon nako ci fat dal duma ci tek nangam commencer fo xam bo am moy jégué ngi moy ki nga xamne japp na ne man na jégué tere yalla te dar lu ko ci fe koku buy dugg ci tere du ko yek motax ki bobu nak mu ne kon ki nga xamanteni dugg na ci leunti dugg na ci lu haram manam moy dugg ci leunti dalay yombalal sa dugg ci haram dalay entraîner parce que lenti moy li ko mutude ko ñak moy don ñak bi sa digënté ak lu haram bo xëté dugg ci biir na kon dara doot dox sa digënté ak lu haram kon bo bëggé moytu lu haram da ngay moytu li nga xamanteni moy yi nga xamanteni dafa leen yaa mo ñak moom bobo ba ci jëmu waaw ne kon loolu dalay manam yombal boom nga yombal mbiri dalay indil ak ñëmé ci deflu haram mané comme ni nga xamné non la ko yenn borom xam bi waxé rahimahullah né maam bak yu ndaw yi toujours dalay xëc ci jëmbël ci yu mag yi manam ba ci bakkar yi nga xamné dañ nan bakkar bu ndaw bu ci nga né bon mais sarira la wala sarayif affaire yi demé non mune mais sarayif dalay yobé ci kabair yi te kabair yi boko topé ci wedd la yob ci kufur la yob wedd lu mel banu taala la yob ndax boko né bo démé ci masaliku dina yi señ bi lim ci yi nga xamanteni dina waral mujj gu ñaaw ci diina manam moy dem ba sëñ gëm rek ci moy sax ci kabira mom bo jige mom yalla ñu yalla mu sax motax batay solo nañ ne al maasi bari du kuf manam ne bakkar yi ñoy ndawal weddi manam bo len tambali gis rek bayiwo len moy ne boko topé ci weddi nga jëf moy courrier courrier bari moy courrier lettre lettre ug weddi yalla ñu yalla mu sax ne lool moy ben sens bi mune benen sens bi moy benen anam biñ ko mëna dégg moy ne képp ko xamanteni da nga bëril loy takko ak shubuhat yoy loolu day lëndëmal sa xol loolu day lëndëmal sa xol ndax day tax nga ñak léru xam ak léru sam ndax nga xamanteni xam nga xam xam lerr la déjà même buñu jugé ci comme aspect mystérieux parce que buñu né lerr déjà c'est mystérieux parce que buñu mëna définir deug la moy lerr mais buñ xolé manam di jëm mi xam xam ci bopam moy li nga xamné dang ko xam bamu lerr ci yow lool bu nekké sa xol xam nga da ngay and xol bu dal né and xol bu dal alors que li leen moy li nga xamné amo fo ci fété lool bu nekké sa xol do am fu mu fété ni lay def bu ci beure nak di ci beuri bu ci beuri lolou manam day dem ba ay dut soxol day fess ak ay dut alors que bu fekkone xam xam bu leer mo mo nek soxol toujours soxol day dal day da ngay and ak njambari ci diine mais bu fekkene ay leunt la yow da ngay dem ba manam lolou njambar day dañ ci yow parce que yow sama ko amo lu leer ci sa mbir ngir yoyu yu leunt yoy li nga xamanteni non la beure ci soxol ngir li ngay ciow ak mom lu beuri manam fo tollu taxo ak mom fo tollu di nek ci leunt yi nan est ce li la wara def li la wara nang alors que man nga japp ci lu leer lo xamne da nga xamne li mom li la nga sax ci nga xamanteni kat après yow sa xol day dal te manam leundum gogou bu deme nak bu mu soxol day dem ba yow manam mom Bakkar après ni ngay def dal alors que julit normalement Bakkar da fa wara jafé ci mom mais boko tamé day dem ba day yomb ci yow day mujj moy yalla mom jamu yalla mom moy jafé ci yow mo da boy xol même alcorane nim koy taajir boy xol même cheikh rawdi mo dir la da ngay isé nan comme amna rasul wi la yakalif la nafsi la sama laha ma kasabat wa alayha ma kasabat ngay gis ni alcorane fofu parce que amna rasul mom jëlé yi min rabbi wal mu'minun kon fofu yaron ta rasul lay wax ak julit ni gëm mu ne kon ñooñu ñi gëm def lu baax day yomb ci ñoom moo tax kasaba la utilise verbe kasaba la mooy fàggu mais def lu bon day jafe ci ñoom moo tax iktasaba iktaala forme boobu toujours mooy loo xam ne da nga koy def mu ànd ak supplément d' effort mooy ne kon lool mais nag ki nga xamante ni dafa dem ba di def lu bon ba mu mujj doon lu naturel ci moom am na yeneen passage ci alcorane comme ñuy wax yëfu déeg yooyu kasaba lay utilise comme ma axna anhu maluhu wa ma kasab ci Abu Lahab parce que yéefar la kooku maanaam def lu bon moom moo yomb ci moom kon kasaba lay utilise kooku bu bëggoon def lu baax lay mucc ci moom la mooy jafe ci moom moo tax duggul ci lisaat voilà donc mooy lool maanaam bu fekkee ne da nga bëri looy jege ak di dajeeg subhaat yooyu loolu day lëndëmal xol bi ngir ni leeru xam-xam ak leeru sàmm di ñàkkee ci xol boobu nga xam ne boobaa di nga dem bay dugg ci lu xaraam sa doo yëg ne yaa ngi dugg ci lu xaraam ndax foo toll yaa ngi utal di ut nooy layale sa bopp rek ak di jàpp ne voilà lii daal moo gën a bon profité mune lim wax nak nek ra'in yara hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fihi mune lolou manam misal rek bu mu joxe ci ki nga xamanteni manam day sanni bopam ci yi nga xamne mom la sun borom subhanahu wa ta'ala tere mune ciosanu ki bobu nak manam ki bobu mu def metaphore bobu mu def manam ci comme arabe ci sen tradition ñom ci yiñ dan sammi seenu jur dañ ko dan protéger non té dañ dan manam dañ dan diggé ci ku jéggi xima bobu ay mbugal yo xamné dañ ko dan tek ci sa ki nga xamanteni par exemple ki nga xamanteni dafa ragal mbugalum bour bi nga xamné mom la diggé ko xamné jigg nga ci bobu nga xamanteni daf ko protéger koku ak juram da koy farel fofu yépp wa motax nak yi mo lenté alors que yalla nak mom rek mom moy bour kon bu la waxé motax né alali inna likulli malikin hima wa hima la maharim té boko djégé mom ñaari mom ndax dina ak jur nga yow yow kété té manam jur gi moy suñu ciri dal mom day mooy ci min nan kar ra'i yara hawla al hima yusika yaqati diko misale comme ki nga am tam bi nga xamne da fay yor ak jur gi moy suñu ciri parce nit ki lan la nit ki ci bopam moy xolam nga xamne mom lañu wacc jëm jo xamanteni lañ ko samlo jurom ñaari ciri ciir bu nek am luñ ko ci deflo ak luñ ko ci tare liñ ko ci deflo moy ci nga xamanteni tol bu naat bi nga xamne fa la leen wara sam liñ ko ci téré mom moy ñak bi nga xamanteni fofu lañ ko téré kon ra'i bi mom moy xol bi nga xamne mom moy deug nit ki nga xamanteni mom moy sam marché yi jur goom mom moy ci kon nañ ko jappé non kon nak nala kon bour bu nak am nak ñak ñagu bu yalla nak mom kon moy yoy nga xamanteni téré nako mune ndax te ci arab yi ñom xamone nañ ni manam ñom dañ dan sori ñagu bur bi parce que xam nañ ni ginaaw ak jur lañ yo bo jégué ki wi du ñak leg kenn ci jur yi da di jadd xam nga du ñepp ngay lélé di nga contrôler mais lélé du ñepp ngay mëna contrôler lélé kenn ci jur gi da di jadd rek da di gi te boba mbugal mi da téggu ci yow moy metti boy jégué ki da nga jégué sa benn ci su tubut da ngay jek rek mu dératé nga top di ko daw da di ci motax ki manam lolou mom moy ciosanu métaphore bobu nga xamanteni def nako moné motax kon li nga xamné mom mo gëna wër moy sori xima bobu nga xamanteni mom moy yoy nga xamné sun borom aramal nako mo xam muy ray nit mo xam muy riba mo xam muy sacc mo xam muy nan sangara mo xam muy tout mal nit surtout tout mal ko ci bakkar surtout tout mal nit ci njaalo nga xamne surtout tout mal jigen lolou ci akbaru kabair nga xamne sallallahu alayhi wasallam da koy ci won ndax leela goor ñu bari ta leg ñaare bo tout mal ñu goor ak jigen ku jigen ko mo ci gëna lor leg goor gi mom ñen ñu sax mu ngi ñoo neew ci mais jigen mom ñaare lorangi motax tout mal de lu garaw nga ande dem ba alcorane di wax nan ci tout mal nit ndialo te amul ñent cede mom lañuy tek pen mom lañuy door te da nga mëna fexé ba am ñent cede ñu fekke te moy ñi fekke goor gi ñom manam fekke ak seen ñent ñep gis ko ak seen bëf xam lool da naka mën tane lool moy bu len tout mal kenn ku nekk na la sa bokk day gonne melni wa lu melni rambaaj yaay dem fi wax fa dem ba pare dal dem fele wax fa pour ñaal ñi buñ dajé ñoo ngi xulo ku ne baaj sa morom ak lu mel non yépp yi nga xamanteni dañ ko wara daw lool ngir baaj ca tad li ngay daw nak mom moy do ko jégué do da ngay def le tout baña fekk fu mi amé ak yi démé non ñun détail grammatical comme yoshiku bi awshaka dañ nan afalul muqaraba manam jégeñ nangam moy comme yoshiku na awshaka nangam wala kada wala yi dem non moy comme ni wolof nan xawna nangam lay lañu tudde afalul muqaraba détail grammatical ñew nak ci parti bu reuy bi ci fin wa hadith ala wa inna fil jasad mudafa iza sal khatan fal jar jasad kul mu wax ne fa li mom dafa ki la al mudgha al khitan wa mudgha moy ab dok ci souf na mu ngi jele ci xam nga madakha wa wa ginaaw dogu sox boko dugale ci gemi am do ko wone faaw nga yey ko mo do ñu ne mudara lu tollok nak lu xacc ci gemi nga man ko yey ci sox mom lu toll non la nan mudo arab mom ay construction yu yeme la ñaar yo xamne waaw benen appel la yaa ba ci xalbu xam nga xol ginaaw xalbu xol dafa gaaw wëlbeuti am nga xalba ci loolu la jugge xalla ba moy wëlbeut xalu ba wala in xalba wëlbeuti ginaaw xol yalla sallallahu alayhi wasallam neena xol dafa nekk ci digënté ñaari baram yi sunu borom mu koy wëlbeuti ñuko sopp ñuko sopp ata ngi gis xol danaka fu mu toll muy ci bien mu ngi mer xol muy contane wala mu ngi ci wala ci danaka ahwal yeb da ci ki ñu tudd ko xal galu may walbeut na ma mune bob day wax deja li tax mu utiliser xalbu batu mudra diou da ci signifier walé le fait que ngi xol ak ni mu touté té pourtant lepp moma da gis na boy xol ci ri xeyna ci gëna touti la bob ye nga am ci bu ndaw la non rek nek ci digi mais nga gis na mbir mi yep mom ci lol ñepp bu ndaw bobu la ñepp bu ndaw bobu la mune moy cieur bi nga xamne mom mo gëna tedd mo gëna mag ci cieur yi te manam khawatir yi dañ ci wacc bi ci tégalo khawatir moy li nane les pensées furtives comme leg leg ay xéti xalaat yi nga xamné dañ ñoo di rombu sa xol non kélo gam gi xam nga yoolé fekko même si ñu to am bu mu ngi wax nane jall dañuy wax nane comme ci jour bi dina am 70,000 khatir yo xamné dañuy rombu sa xol ay xéti xalaat la yo xamanteni day ci léla boy xol léla même boy jindi ñi sax xam léeg léeg ñun ñaara boy bëgg téw ci ngay xéet lu xalaat yoy mo tax buñu julli ñun lélé lañ koy lañ boone Allahu Akbar bëgg téw lu xala suñu borom nga gis né doko man da xawatir ya lool mom moy xawatir do ñu xamné nak daf koy jimu teŋ ba xawatir yoy yëp doon nak xatir bu do al tato dañ ci lérul du fu bëri ay façon amna xatir yo xamné ci sétan lay juggé mom ni nangé ci gestion satanique amna xatir yo xamné ci malaaka lay juggé ñu xati yo xamni ci sun borom lay jigi mo gëna kaay ñu gëna kaay ñaara bu leen nit lay gis ko xamanteni xeyna xawaatir setan yi mu upp li ñi woor xolof koku mo xol bi day lendeum te def bakkar ak dem non da kay yom yo xamne xawaatir malak yi ñu upp li ñi ndax moy comme ni leg liñ nane conscience nga xamne da ngay bëgg def dara sa conscience yedd la wala yu dem non lolu xaatir malak yi la moy ki nga xamni malak bi dalay diggal lu baax la xeyru dem non xaatir ilahi na mom ci sunu borom rek la lay delo mo gëna sel ko nit ki après son niveau spirituel la donc ci la façon telle xaatir di gëna bëri muy wër xolof mais mata xol mom moy c'est en fait xaatir bobu leg day romb sa xol yow nga taxaw loko di ci xalaat bo ci xalaaté nafsu bi rafet lu ko leleg man na doon par exemple xaatir seytaani comme ben comme leg leg li mu ko waji doon tuddé sax li freud doon wax les pulsions parfois day dugg ci ci wo mais manam instant bi mi nek xaatir amagul niveau agul ci niveau pulsion bi agul ci niveau pulsion na fekk xawna am doole tuddi na fekk nafsu bi ki nako rafet lu nako ba jox ko ben genre yité xam nga xel mi da koy xalaatal diko sakal yoon noy def ba réaliser ko tiri da di préparer wu nga da koy def mais yi nga xamne da nga baye non mu romb naka non man la ay xaatir yu bax di ñëwé ci fakki lélé nga tok ba yag sa xel dem ci jang alcorane wala nga jéki jéki sa xel dem ci ben xataay wala yu dem na bo baye boko taxaw lolé xalaat ci lolou jël xataay jang lu jël alcorane jang da gis ne kat lolou day am doole am lèr yo xamne day delu wat ci sawal donc na naka non yoy nak manam yow yaay gor gorlu di fexé di uyu xaatir yu bax yi di bañ xaatir yu bon dina dem ba danaka day melni doto am xaatir yu bon ndax xaatir yu bax yi bo len di wuyu da ngay gis ni day di ñuy gëna bëri té di gëna am doole motax ngay gis boy jang ben xataay ba taxal ko bis bo xeye amo jottu def ko da naka da ngay melni sa bop day tej doko mënu muñ parce que dioy day ni ne rekon day dem ba am doole ci nang lool moy kon loy dox jëm ci yalla yoy fat sal da yi sunu borom la junud rabbika wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu ngay mata ni xam nga ni yeen na sunu borom tek ay malaaka ngeen ñi ci di lay inspirer de xam nga yalla ñu yalla dimbali dal ba ñu mel do jërum manam mané lola tax way ko arab ba wax ni ma sunni yal qalbu illa min taqallubihi fahdar ala al qalbi min qalbin wa tahwili mané tudé wuñu xol lu moy ngir limu tam wulbeuti mané kon nak na nga moytu ci sa xol bogo ci elbeuti kom gogu ak sopem gi am nga fexé ba toujours elbeuti kom manam di doon jige ci lu bax jëm ci lu bax bu gëna kay yu jige ci biñu gën jëm ci li nga xamne mom mo gën boko dekkale fofu rek dina dem ba danaka leene dootu doon biro do dem moy li señ bi doon wax naan maam bir mi dafa am ñaari dekk ngam sallallahu alayhi wasallam ak ko wayum iblis setan laan wala rabbi nawzu billahi minhu ak ruwayum legi nak keur yaronte sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamanteni ñoko nek dafa am lo xamanteni mom moy seeni pass moy kay philosophie moy seen ci dem non moy ngeum du sel motax kuy julit waro nek bi am benen philosophie wala idée wala yu dudut ngeum ñi nga xamanteni moy mazhab al-sunna wal jamaa dañ am ay jëf yo xamne lool mom moy seen liggéey parce que affaire bi lool la manam am idéal bo xamne mom ngay dund am jëf jo xamne mom ngay jëf am lo xamne mom ngay dund da naka aduna ko fi nek lool ngay def moy amna gëm gëm yo xamne mom ngay gëm muy idéal bi nga xamanteni mom ngay ki di ci défendre rek ak di dem non di ci xalaat am liggéey bo xamne mom ngay liggéey di ci wacc ak di dem non am li nga xamne mom ngay dundé muy lekk geek naan geek li ngay lekk li ngay naan ak affaire yu dem non budé ngourou gën sallallahu alayhi wasallam la nga xamne moy idéologie beek idéal beek manam ak intellectuel bi moy iman bu deugar parfait bi liggéey bi moy jaamu yalla la ngay dundé moy li dagan tay defar ak wa al mubah as salih al muslih moy li nga xamne dafa dagan yewen tay yewena moy cercle bob benen cercle bi nak moy ruwayam de satan ne bob ñooñi am nañ seen idée yu moy al kufr wal ak nifaq moy weddi ak nafiq ak xéti cercle bi demé non yoyé fofu la am nañ ay jëf yi moy al muharramat wal makruhat seen jëf moy yi nga xamne dañ ko luñu haramal ak yi nga xamne dañ ko ci am nañ duñuy dundé moy al mubahul mufsid moy fekk lo xamanteni manam dagan na ni me nga jëfëndiko ci lu haram wala bok nga ëppal ci jëfëndiko ba légui nak yaw nak ya xol ci ban ruwayam bi ci bo fexé ba dekkal sa bop manam def say xalaat muy xalaati yalla pass pass wir def say jëf muy jaamu yalla def sa dund moy al mubah as salihul muslim bu woba setan do am ci yow yoon inna ibadi laysa laka alayhim sultan sunu wal sanu taala ni ko wa bu ge bok ci ibadi nak da ngay bok ci ruwayu mu abdullah mu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mota bu woba nak da ngay gis ne kon khawatir yi nga xamne mom bu woba moy bo nek ci dekk bi khawatir ya fa am ñoy wurtu ki legi nak bo nek ci digeunte bi selon niveau alors salam alaykoum sangé ni dia ñu ngi may dum mune kon kon fahzar ala alqalbi min qalbi wa tahyil kon nga moy tu ci xol bi kat ci walbu ci kom gogu ak sopem gogu monete sunu borom manam animo yi la jeglel manam cieur bu yeme bobu ño xamne sunu borom ci la defagn li tax nit ci di ragné manam fi mi gis jarignam ak ni xamné likay lor da ngay gis par exemple bahay ni adimo yi ak li ñuy wouté wouté kenn ku ci ne dinaay distinguer li nga xamanteni ci la lukay lor nek li gis leg leg yenn animo yi buñu ci gayna dal di ti daw wala ci ci daw non yeb secret bo xamné sunu borom mo ko defal ci bir xol waye nak nit mom sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bolé manam mom batay limu amé wouté na ak xam nga am na xol alimo am na ñu xol mom mu am xol mais mom xol bi mu am ba nopi mu and ak xel té loolu doon lo xamanteni wouté nako ak animoy am nañ une forme d'imagination bo xamné mais batay wouté na ak loolu ñu lu fess la dal mo da ngay gis sun borom subhanahu wa ta'ala di wax nan afala yusiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha aw azan yasmuna biha mune ndax suñi dox ci souf ci lolou man len jural kat ay xol yo xamni dañ ci xami walay walani xol yi deug ci lañuy xamé di xamni ak ay nopp yo xamanteni dañ ci déggé ab na yenen ay lahum qulubun la yafqahuna biha donc yeb ñu wone ni kon kat ñu deug maana biñuy wax ni ci yalla buñu wax ma'rifa billah am yalla ci xol lay ni gëm ci xol lay ni donc yeb du rek ay ci posture intellectuelle boy amé xalaat ak cër bo ni tout ça du lool ndax bu dé lool mom par exemple da ngay xol fi islamologue yi nga xamni duñuy julli pourtant théologie islamique bi yeb lañ xam ci bari day dañ ko ci bo demé théologie assurance man nañ la ko jangal expliquer le doctrine yi ci yépp c'est pourtant gëmuy ngi woné xam go nga xamanteni ma doon xam gi xam mom ci xolay bi lay nek dayé né da ngay gis né yeneen ciir yépp dañ ko tagatal xol nga xamanteni da naka xol bi li ci né après mom moy feñ ci ciir bu xol bu baxé da ngay gis ni def yu baax yi xey ni ñu ñu gëna ci safaan bay ce non ne kon non ngay dégg limu wax ni kon inna fi jasadi ala inna fi jasadi mudra iza salaha fa wa jasadu kullu wa iza fasada fa jasadu kullu ala hi al qalb ne kon ñu ngi ñaan suñu borom mu mag mom nak mu defar suñu xol yi tek ci ñaan gu neex nak du am ñu sa sama wax ni da na sama ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musaffifal qulub sabbit qulubana ila ta'atik kon ñaan gu nit ku ne di war di ñaan la ñaan suñu borom nga xamne mo ëlbeuti xol yi mu saxal suñu xol ci diineem ñaan suñu borom moom nga xam ne moom mooy wëyal xol yi muy wëyal suñu xol ci topp ko ci topp ko subhanahu wa ta'ala duñ ñëm ci ñaari xadis tey daa leen dama ko xabaabal ci sara deuxième xadis bi